บทที่11เวลาพูดคุยกับคนอื่นมักแบ่งสติมาดูตัวเองไม่ทัน สังเกตว่าเริ่มรู้สติมากขึ้นเวลาอยู่ว่างๆหรือกำลังเดินก็มาจับลมจับความรู้สึกสุขทุกข์จับอิริยาบถต่างๆตามเรื่องตามราวแต่ยังสังเกตว่าเวลาพูดคุยกับคนอื่นนี่มักแบ่งสติมาดูตัวเองพูดไม่ทันพอคุยจบเดินจากมาก็นึกได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้กำหนดสติดูเลยครับ การปฏิบัติทางจิตกับการออกกำลังกายก็คล้ายกันครับนักมวยหรือนักกีฬานั้นเขาต้องฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงเช่นออกวิ่งตอนเช้าๆการวิ่งของนักมวยนั้นไม่ได้เอาประโยชน์ที่การวิ่งแต่เอาประโยชน์ที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเอาไปใช้ชกมวยทางจิตก็เหมือนกันครับคือเราต้องฟิตซ้อมด้วยการเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจหรือทำความสงบสลับกับการเจริญวิปัสสนาไปเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาว่องไวแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้เช่นเวลาเราทำงานหรือคุยกับคนอื่นเราเฝ้ารู้อยู่ที่จิตไม่ได้เหมือนกำลังชกมวยจะตั้งท่าวิ่งไม่ได้แต่ทันทีที่คุยแล้วกิเลสเกิดตัณหาเกิดจิตจะมีสติรู้ทันขึ้นมาอย่างอัตโนมัติดังนั้นการฝึกกับการออกสนามจริงจึงไม่เหมือนกันถ้ากำลังชกมวยอยู่หัวคิดถึงท่าวิ่งก็ถูกชกหมอบสิครับหมายถึงว่าถ้ากำลังคุยกับคนอื่นแล้วย้อนมาเฝ้าอยู่ที่จิตจนความคิดดับก็คุยกับใครไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างเท่านั้นนะครับถ้าพยายามจะฝืนรู้หลายๆอย่างพร้อมกันจิตจะฟุ้งซ่านไม่มีความเป็นหนึ่งจะทำวิปัสสนาก็ไม่ได้สมถะก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มงานเพิ่มภาระให้จิตโดยเปล่าประโยชน์ครับแต่ถ้าคุยแล้วเกิดความมันหรือเกิดราคะโทสะอะไรก็แล้วแต่ให้จิตมันรู้ทันขึ้นมาเองเป็นอัตโนมัตินะครับจึงจะเรียกว่าพอจะทำได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วแต่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องฝึกฝนเข้มมาสักช่วงหนึ่งแล้ว11 มิถุนายน 2542